steaua care străluce, Fiul Domnului. Veste mare aduce, Fiul Domnului. Peste cer, peste pământ, Fiul Domnului. Întrupat din Duhul Sfânt, Fiul Domnului. Se va naște un împărat, Fiul Domnului. Dumnezeu adevărat, Fiul Domnului. Cel trimis de Tatăl Său, Fiul Domnului, să ne mântuie de